परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। जब जब फूल खिलेंगे बागों में, जब जब फूल खिलेंगे तब तब ये हर जाए मिलेंगे, तब तब ये हर जाए मिलेंगे, गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां।